لیجئے سماعت فرمائیے سورة المائدہ مدنی ہے، اس میں 120 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام المائدہ ہے، آیت نمبر 114 میں اس لفظ کا ذکر آیا ہے، چونکہ مائدہ سے متعلق قصہ اس سورت میں مذکور امور میں سب سے عجیب و غریب ہے، اس لئے سورت کا یہی نام رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورت کا زمان نزول، اس میں 120 آیتیں ہیں اور بالاجماع مدنی سورت ہے۔ امام ترمذی نے عبداللہ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ سورة المائدہ اور سورة الفتح زمان نزول کے اعتبار سے آخری سورتیں ہیں، اور امام حاکم نے جبیر بن نویر سے روایت کی ہے کہ میں نے حج کیا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا، انہوں نے کہا اے جبیر، کیا تم سورة المائدہ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، تو انہوں نے کہا یہ آخری سورت ہے جو نازل ہوئی تھی، اس میں جو چیزیں حلال بتائی گئی ہیں انہیں حلال جانو اور جو حرام بتائی گئی ہیں انہیں حرام جانو۔ حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث شیخین کی شرط کے مطابق صحیح۔ امام احمد، عبد بن حمید، ابن جریر، طبرانی، بیہقی وغیرہ نے اسماء بنت یزید سے، اور ابو عبید نے محمد بن کعب القرظی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ سورۃ المائدہ حجۃ الوداع میں مکہ اور مدینہ کے درمیان نازل ہوئی۔ اسماء بنت یزید کی روایت کی سند کو علامہ شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بتلایا ہے۔ تو لیجئے سورۃ المائدہ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما لا عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد۔ اے ایمان والو، اپنے معاہدات کو پورا کیا کرو، تمہارے لیے مویشی قسم کے چرنے والے جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں بتلائے جا چکے ہیں، البتہ حالت احرام میں ان کا شکار حلال نہیں، یقیناً اللہ وہی حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا القلائد ولا الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اے ایمان والو، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی، نہ قربانی اور نہ بٹے والے جانوروں کی، اور نہ ان لوگوں کو تنگ کرو جو اپنے رب کی رضا اور خوشی اور اس کے فضل کی تلاش میں بیت اللہ حج کے قصد سے جا رہے ہیں، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، اور دیکھو اگر کسی قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا ہو تو اس کی دشمنی تمہیں ناروا زیادتی پر مشتعل نہ کرے، نیز نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما أكل السبع إلا ما ذكيتم شكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم اے لوگو سنو تم پر یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں مردار خون خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے مشہور کر دی جائے اسی طرح وہ جانور جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا سینگ کی مار سے مر گیا ہو اور جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو الا یہ کہ تم اسے ذبح کر لو اسی طرح آستانے کا ذبیحہ اور فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرنا بھی حرام ہے یہ سب گناہ کے کام ہیں آج کافر تمہارے دین سے بالکل مایوس ہو گئے ہیں لہذا ان سے مت ڈرو صرف مجھے سے ڈرو اے لوگو آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کیا ہے پھر اگر کوئی شخص بھوک کے مارے مجبور ہو جائے بشرطے کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ یقیناً بخشنے والا رحم کرنے والا ہے يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن من الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب میرے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے آپ کہیے کہ تمام پاکیزہ چیزیں اور ان شکاری جانوروں کا شکار بھی جنہیں تم نے سدھایا ہو جیسے اللہ نے تمہیں سکھلایا ہے لہذا جو شکار وہ تمہارے لیے روکے رکھیں وہ کھا لو اور ان پر اللہ کا نام لے لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو یقیناً اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی جاتی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے اسی طرح مومن عفیفہ عورتیں بھی اور ان لوگوں کی عفیفہ عورتیں بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی بشرطے کی اس سے تمہاری غرض مہر ادا کر کے انہیں نکاح میں لانا ہو محض شہوت رانی اور خفیہ آشنائی نہ ہو اور جس نے ایمان کے بجائے کفر اختیار کیا اس کا وہ عمل برباد ہو گیا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا یا ایھا الذین إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اے ایمان والو، جب صلاح ادا کرنے کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو لو، اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر طہارت حاصل کر لو. ہاں اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو پھر تمہیں پانی نہ مل رہا ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پھر اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو. اللہ تم پر تنگی نہیں فرماتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إن الله عليم بذات الصدور. اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، اور اس پختہ عہد کو بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا جبکہ تم نے سمعنا واطعنا یعنی ہم نے سن لیا اور اطاعت قبول کی کہا، اور اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی خاطر قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مشتعل نہ کر دے کہ تم عدل کو چھوڑ دو، عدل کیا کرو، انصاف کیا کرو، یہی بات تقوی کے قریب تر ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے خوب باخبر ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظیم. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ایسے ہی لوگ اہل جہنم ہیں. يا أيها الذين يبسطوا إليكم أيديهم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اے ایمان والو، اللہ کا وہ احسان بھی یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، جب مخالف قوم نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم پر اٹھنے سے روک دیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك من فقد ضل سواء السبيل. اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 سردار مقرر کیے اور فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے صلاح کو قائم رکھا، زکوٰۃ ادا کرتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لا کر ان کی مدد کرتے رہے اور اللہ کے بندوں کو قرض حسنہ دیتے رہے تو میں یقیناً تمہاری برائیاں تم سے زائل ختم کر دوں گا اور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن میں نہریں جاری ہیں، پھر اس کے بعد بھی اگر تم میں سے کسی نے کفر کیا تو وہ صراط مستقیم سے بھٹک گیا. فَبِمَا نَقُضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا لہذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے، اب حال یہ ہے کہ کتاب اللہ کے کلمات کو ان کے موقع محل سے بدل ڈالتے ہیں اور جو ہدایات انہیں دی گئی تھی ان کا اکثر حصہ بھول چکے ہیں، اور ما سوائے چند آدمیوں کے آپ کو آئے دن ان کی خیانتوں کا پتہ چلتا رہتا ہے، لہذا اے میرے نبی انہیں معاف کیجئے اور ان سے درگزر کیجئے، یقیناً اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اسی طرح ہم نے

لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول اس وقت آیا اور احکام بیان کر رہا ہے جب رسولوں کی آمد ختم ہو چکی تھی، تاکہ تم یہ نہ کہو یہ ہمارے پاس خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہ تھا، اب تمہارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. اور ذرا وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا جبکہ اس نے تم میں کئی نبی پیدا کیے اور کئی بادشاہ بنائے اور تمہیں وہ کچھ دیا جو اقوام عالم میں سے کسی کو نہ دیا تھا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. اے میری قوم کے لوگوں، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھی ہے، اور پیچھے نہ ہٹو ورنہ نقصان اٹھا کر لوٹو گے. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإنا داخلون. وہ کہنے لگے، موسیٰ، وہاں تو بڑے زوراور لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو وہاں کبھی بھی داخل نہ ہوں، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم داخل ہونے کو تیار ہیں. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو آدمیوں نے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا کہا کہ ان کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس میں داخل ہوگے تو پھر تم ہی غالب رہو گے، اور اگر تم ایمان لاتے ہو تو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرو. قالوا یا موسیٰ اننا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون. وہ کہنے لگے، موسیٰ، جب تک وہ جبار لوگ یعنی طاقتور لوگ وہاں موجود ہیں ہم تو کبھی بھی داخل نہ ہوں گے، لہذا تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور ان سے جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھتے ہیں. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میرا اختیار تو صرف اپنے آپ پر اور اپنے بھائی پر ہے، لہذا ہمارے اور نافرمان لوگوں کے درمیان تفریق فرما دے. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب وہ زمین ان پر 40 برس کے لیے حرام کر دی جاتی ہے، اتنی مدت یہ لوگ زمین میں مارے مارے پھریں گے، لہذا ایسے نافرمان لوگوں کی حالت پر غم نہ کرنا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال إنما يتقبل الله من المتقين. اور اے میرے نبی، آپ ان اہل کتاب کو آدم کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ سنائیے. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی. دوسرے نے کہا، میں ضرور تمہیں مار ڈالوں گا. پہلے نے جواب دیا، اللہ تو صرف متقیوں کی قربانی قبول فرماتا ہے. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. اگر تو مجھے مار ڈالنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تو صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. میں چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ سب کچھ سمیٹ لے اور اہل جہنم میں سے ہو جائے، اور ظالم لوگوں کی یہی سزا ہے. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. آخر کار دوسرے نے اپنے آپ کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا، چنانچہ اسے مار ڈالا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کرید رہا تھا تاکہ اس قاتل کو دکھلائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپا سکتا ہے. کوے کو دیکھ کر وہ کہنے لگا، افسوس، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں جو کہ اپنے بھائی کی لاش کو نہ چھپا سکا. عذاباد وہ اپنے کیے پر بہت نادم ہوا. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے تورات میں لکھ دیا تھا کہ جس شخص نے کسی دوسرے کو جان کے بدلے کے علاوہ یا زمین میں فساد بپا کرنے کی غرض سے قتل کیا تو اس نے گویا سب لوگوں کو مار ڈالا، اور جس نے کسی کو ناحق طور پر قتل سے بچا لیا تو وہ گویا سب لوگوں کی حیات کا موجب ہوا، اور ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آتے رہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے اور زمین میں فساد بپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی سزا یہی ہو سکتی ہے کہ انہیں اذیت سے قتل کیا جائے یا سولی پر لٹکایا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے. ان کے لیے یہ ذلت دنیا میں ہے اور آخرت میں انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، اس لیے یہ سزائیں ان کے لیے نہیں ہیں، اور جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أي ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور باریابی کے لیے ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يقينا جو لوگ کافر ہیں اگر زمین میں موجود سارا مال و دولت ان کی ملکیت ہو بلکہ اتنا ہی اور بھی ہو اور وہ چاہیں کہ یہ سب کچھ دے دلا کر یوم قیامت کے عذاب سے چھوٹ جائیں تو بھی ان سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور انہیں المناک عذاب ہوگا. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم. وہ چاہیں گے کہ کسی طرح جہنم سے نکل جائیں مگر اس سے نہ نکل سکیں گے کیونکہ انہیں ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہوگا. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. اور چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کیے کا بدلہ اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے اور اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. پھر جو شخص ایسا ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، وہ یقیناً بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کیا آپ کو علم نہیں کہ آسمان اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے. یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،

وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. ان انبیاء کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، ہم نے انہیں انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، یہ کتاب اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی اور متقیوں کے لیے اس میں ہدایت اور نصیحت ہے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور اہل انجیل کو بھی چاہیے کہ جو اللہ نے اس میں احکام نازل فرمائے انہی کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی نافرمان ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. میرے محبوب، اور ہم نے آپ پر مبنی برحق کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے اور اس کی جامع اور نگراں بھی ہے، لہذا ان کے فیصلے اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق کیجیے. آپ کے پاس حق آ چکا ہے تو آپ ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے. تم میں سے ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، لیکن اس نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش چاہتا ہے، لہذا بھلائی میں سبقت کرو. تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم اختلاف کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتلا دے گا. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. اور ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکام کے مطابق کیجئے، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، اور ہوشیار رہیے کہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیے ہیں ان کے کچھ حصے سے یا آپ کو منحرف نہ کر دیں، اور اگر یہ اعراض کریں تو جان لو کہ اللہ انہیں ان کے بعض جرائم کی سزا دینا چاہتا ہے، یقیناً ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہی ہیں. اَفَحُکْمَ الْجَاهِلِيَّتِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ یقین کرنے والوں کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارا اولیاء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم میں سے کسی نے ان کو دوست بنایا تو بھی انہی میں سے ہے، یقیناً اللہ تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ میرے محبوب، آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے وہ انہی یہود و نصارہ میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں، ممکن ہے کہ جلد ہی اللہ مومنوں کو فتح عطا کرے یا اپنی طرف سے کوئی بات ظاہر کر دے تو جو کچھ یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں ان پر نادم اور شرمندہ ہو کر رہ جائیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين۔ اور اہل ایمان یوں کہیں گے، کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بڑی بھاری قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ایسے منافقوں کے اعمال برباد ہو گئے اور انہوں نے بالآخر نقصان ہی اٹھایا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، عنقریب اللہ ایسے لوگ لے کر کے آئے گا جن سے اللہ تعالی محبت رکھے گا اور وہ اللہ تعالی سے محبت رکھیں گے، مومنوں کے حق میں نرم اور کافروں کے حق میں گرم سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہ ہوں گے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے وہ بہت فراخی والا اور علیم یعنی جاننے والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ اے ایمان والو، تمہارے دوست صرف اللہ، اس کا رسول اور ایمان لانے والے ہیں جو صلاح قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں۔ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ اور جو شخص اللہ کو، اس کے رسول اور مومنوں کو دوست بنا لے گا وہ یقین رکھے کہ اللہ کی حمایت ہی غالب ہو کر رہے گی۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے اور کافروں میں سے، ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنا رکھا ہے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ اور اے لوگو، جب تم نماز کے لیے اذان کہتے ہو تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے اور اسے شغل بناتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ بیوقوف ہیں۔ قل یا اہل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون اے میرے نبی آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب تمہیں ہم سے کیا بیر ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور اس پر بھی جو ہم سے پہلے نازل ہوا تھا اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اے میرے نبی آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں اللہ کے ہاں انجام کے لحاظ سے اس سے بھی بدتر انجام والے کی خبر دوں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر اس کا غضب نازل ہوا پھر ان میں سے بعض کو اس نے بندر اور سور بنا دیا اور بعض کو طاغوت کے بندے بنا دیا یہی لوگ درجے کے لحاظ سے بدتر اور سیدھی راہ سے بہت بہکے ہوئے ہیں وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ والله اعلم بما كانوا يكتمون اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں حالانکہ جب وہ آئے تب بھی کافر تھے اور جب گئے تب بھی کافر اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ گناہ اور زیادتی کے کام اور حرام خوری میں تگ و دو کرتے پھرتے رہتے ہیں جو کام یہ کر رہے ہیں بہت برے ہیں لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون ان کے مشائخ اور علماء ان یہودیوں کو گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے بہت برا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بدھا ہوا ہے یعنی اللہ بخیل ہے بدھے ہوئے تو انہی کے ہاتھ ہیں اور یہ کہنے کی وجہ سے ان پر پھٹکار پڑ گئی بلکہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے اور جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے اس نے ان کی اکثریت کو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیا اور ہم نے ان کے درمیان روز قیامت کے عداوت اور کینہ ڈال دیا ہے جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے یہ ہر وقت زمین میں فساد برپا کرنے میں لگے رہتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان سے ان کی برائیاں زائل کر کے انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ

وہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی، کیونکہ جو شخص اللہ سے شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ الہ تو صرف وہی اکیلا ہے، اگر یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جو کافر رہے انہیں المناک عذاب دیا جائے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم۔ کیا یہ لوگ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشی طلب نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون۔ مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تھے جن سے پہلے کئی رسول گزر چکے اور ان کی والدہ صدیقہ تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، دیکھیے ہم ان کے لیے کیسے آیات کو واضح کرتے ہیں پھر دیکھیے انہیں کہاں سے دھوکہ لگتا ہے۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نفع کا، اور اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الكتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب اپنے دین میں نہ حق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو جو پہلے ہی گمراہ ہیں اور بہت لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور صراط مستقیم سے بھٹک چکے ہیں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہو گئے ان پر داود اور عیسی بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نافرمان ہو گئے تھے اور حد سے آگے نکل گئے تھے۔ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ وہ ان برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے جو وہ کرتے تھے اور جو وہ کر رہے تھے بہت برا تھا۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ اے نبی ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی گاٹھے ہوئے بیٹھے ہیں، جو اعمال وہ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں بہت برے ہیں، اس لیے کہ ان سے اللہ بھی ان پر ناراض ہو گیا اور خود بھی ہمیشہ عذاب میں وہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمَ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور اگر وہ اللہ پر، نبی پر اور جو کچھ اس کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے تو کافروں کو دوست نہ بناتے،